bir mo xamanteni dañ lay wax nga def ko par exemple sharia da na la defal mais yow xamoo nan nga koy defé moy bu do da nga yem ci li aya bo wax rek yow do xam no koy defé al mubayyan nak moy li nga xamne day ñew par exemple lu bari day ñew ci hadith yi diko leral wax lan la alquran waxon feele moy ni nga koy defé ni nga koy defé lool nak obligé won mu nekk ci ben hadith rek bu ñew di détail affaire bi man na am hadith yu bare bare bare ngay boole ngir mana xam kat le consi won fele moy liñu teunkon non nga xam dañ ko teunk ba mbir mi teunk giñ ko teunk tax nak jotu la leer ci yow mu ñewé mom mu détailler lako melni tinki ko tas ko ba côté bu nekk nga xam ci moy lam ah mu am tamit an nas moy ñu naan yax ci olof moy le texte yo inshallah dinañ ci ñew mais lool mo doon masala bu ñëkk bi ci tagu moy as sunnatu hal is sunnatu wala as sunnatu tukhassisu al qur'an moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day bokku na ci li particulariser nga xamne al qur'an da al qur'an yu bari da koy wax mu nekk lo xamne dafa general sunna nak day ñew yu bari bi particulariser lolu non ah troisième bi moy légui nit ko xamantene ni mo xam borom xam xam bi wala ki nga xamne lay saxu xam xam bude dafa am ben texte bo xamne dafa general bu nan ko defal li est ce mom dafa wara teub rek commencer di jeffe li texte bi wax avant mu def ay recherches yu wanene yenen ay recherches yu koy wanne amna lu lo xamne mo particulariser ce texte bu general bi nga war wala len lol modon 4e bi modon non 3e bi 4e bi modon as-sabr wa taqsim as-sabr wa taqsim nga xamne ci walu qiyas lay dimbali nit ki borom xam xam bi rahmatullah alayhi moy nga xam le fait que yow bu atté ñëwé wala ñu téré ben mbir lol moy ci ku xam nga gisoon nañ ay ku di doon nañ wax ci cousi leg leg sank yoyu non nga xam ne nga fexé borom xam xam bi day fexé xol ana lan motax ñu wara téré comme ñu téré ay mbir yo xam dañ leena boone comme alcorane bu yaron rasul sallam téré sangara téré xërem yi téré yoyu legi ngay xol borom xam xam bi di xol ana lan mo wara tax mu lekkale len ni téré bi mu ñew boole yi ni téré ndo len est ce que amul dénominateur commun bu tax len lo xamne motax luñu bokku ñom ñet lo xamne man nañ ci sukkandiko ne lool bokku na ci cause tax ñu téré lool moy as-sabru wa taqsim bi ci tagu moy at-tahrimu yujibu an-najasa moy al-quran wala sharia bu téré bu né par exemple moy yi nga xamne day dund bu né haram na rek le fait que mu né haram na day waral lam day waral lu sobe moy no day wonal ne sobe wul comme niñ koy gissé yeb de moy dañuy annoncer ki mais nañ ci ñew inshallah 6e bi moy mafhumu shart moy gissone nañ mafhumi legi kon gissone nañ ben sank moy mafhumul ghalib waxon nañ 10 la j'espère que faté wu ngeen ko sax wala reene mu gina guddel ga mafhumu shart ci mafhumi la bok ndax yi ni gissone nañ ko ci 5e hadith bi ci babul miyaj moy façon mafhumi am moy mafhum moy li ma waxon sax mafhumul mukhalafa yi motax may wax moy buma waxe mil contraire liñ ci dégg dañ na wax amna 10 façon mafhumi existe gisone nañ sank ci parti bu ñëkk bi parti hadith bu ñëkk bi ensemble mafhumul ghalib moy bi nga xamne moy li ëpp li xew bi nak mafhumu shart moy mafhum bo xamne mom la shart moy condition comme buma né wala nañ bayyi ba ag ci inshallah def ko ben yoon lool moy mafhumu shart kon moy bu comme buñu tégué condition li ngay dégg ci ginnaw bi ci muju moy zikru ba'd afradil umum la yukhassisu moy le fait que alquran wala sharia tuddu lenn ci ensemble comme ben partie une partie de l'ensemble tuddu lolou rek tekkuul ne lolou day tax ne atté kon lolou lolou atté bi yépp ci lolou rek la aju bëne légui budul affaire bobu comme bu né li rek ka mëna défar li mu tuddu ci lu bari lu mëna défar mu né li mom man na sétal tekkuul né affaire bobu rek mo mëna sétal mais am na yenen yu mëna sétal mo lolou moy zikru a ba'd afrad lo mom la yakhassisu kon bi ñëk moy al am wal khas am ak khas wala khas ak am am ak khas am moy lu général moy ne suñu hadith bi ñu nek moy ne usul nak usul bo ci nekké moy do teunk sa bop ci hadith yi nga ne am nga usul lu général moy buñ né suñu hadith yi ñu nek exemple rek lañ ci joxé mais moy bul teunk ci sa bop fofu moy né texte charia yi alquran sunna ak même sax ben borom xam xam sax ñom seeni wax da ngay fexé da koy fexé di gisse non moy né ci suñu hadith yaron bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis né dafa téré dafa permettre ñu utiliser deru mid te mid alquran lu waxon hurrimat alaykumul mayta suñu borom dañe man dañe te haramal len ci len xolal wa kay xam nga bu melni siyaqul umumi doon gis ci siyaqul tahrimi bi ci la moy ba façon yi wanene dafa haramal le fait bu alquran ne hurrima wala sunna ne hurrima lolou day wanene li expression yi wanene dafa haram alquran ne kon haramal nañ ci yeen med buñ néna haramal nañ ci med ci yeen med moy med yépp la tax ñuy wax kon med med la bam dess 5 med yeen waxon mo ngeen ko fatale ko ñuy débuté bam dess yoy dang ko faté dëmbi hein ah waaw amul dérèb duy war waaw buy daw dara duy wal ak ban ak doomu adama bi bu génné adina ak kan ak umrëb ak janine wala janine buñu rend yaayam mu génnalé adina moy xar muñu ëmb xar mu yaayam ëmb buñu rendé yaay bi mom biñu rendé yaay ñu fekk mu génn adina mu dé mom jaru la ñaan do ko sanni né medd la wala yoyu la won burul lolu kon medd yépp lañu alquran kon haramal non yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ta bu né haram na manuñu né kon li moy né lepp haram légui nak hadith bi dafa ñew lan hadith bi dafa ñew dëngël ñu non le particulariser lu général lool ndax da ñoon haramal nañ ci yeen mel ta loolu mom la sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum comprendre ci mbir mi mo tax bimu leen ne biñ ko laajé ci ben riwaya bi mu ne ko li de li medd la ramza sallam ne innama hurrima aqluhu aqluha dane liñu téré de deug li liñ ci téré nekul ne deug la neewu leen yeen seen compréhension bi baaxul nan ngeen mëna comprendre lool yi waxu leen lool deug la li ngeen comprendre lool la moy ay bi ak li ngeen jang ci l'islam yeb da len di téré med motax ngeen koy watat diko sanni mais nak sauf que liñu téré moné liñu ci téré moy lek yi kon bo défaré der bi boko wulé man nga ko jëfëndiko kon ñu gis na hadith bi ni da fay teunk lool day particulariser lu général lool yoy nak gisoon ñu ci bari huwa tahur ma huwa al-hil maytatuhu bo wi bokon na ci ndax djel day genn med bu don bala djel bala ki bala ñuko ray bala ñuko lek rendi ko akar na ni ñi lekati djel dootul bari ko ko nap mo koy lek sax ndax yeen ci am du jota bari bu ñewé sonu mom lay réré moy yoyu nonu nga gis ne yoy tamit dafa particulariser won motax masala ki bi ni gisoon nañ ko fofu tamit mure yeena ngi fatale ko bu baax legui kon yi muy andal lool mo concerne won suñu hadith bi mu am al mujmal ak al mubayyan le concis ak moy luñu teunk lool dafa teunk xam nga al qur'an day diglé nan def len ak bayyi len wala def len julli len bo alcorane julli len wa aqimus salat légui kan est ce que ci alcorane ngay dem gis ne dañu ni niñu koy defé ni bi julli joté sank ni doon julé lolu est ce que alcorane ñu ko wax de a a z moy né le fait que mu né wa aqimus salat lolu dafa teunk bu bayyi won non rek moy nit ki man na baña xam niñ koy defé du ko xam dulli len ndax xaw ta l'islam ken du ci demé damay xol li neex sama xel ma defé ko non mais li ki ngay jaamu li ko neex non nga koy jaamu mais pa yow ni la neex motax kon xam xam bi wara jitu moy bu lay taxawal len dulli lolou dafa nek lu teul legui nak hadith ñew comme al hadith al musi salatu ki nga xamne dafa ñew doon yaq ñim doon dulli bayyanatu sallam diko delo nan ko delul fay ko nuyo bo par nako delul nga julli te yow xamal nga julli wo après bim koy jangal ni mi julli lool dafa detailler la dafa ñew di leral di detailler lu consulé le julli len mais tamit limna sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni yeen ma gisamay julle ndax mom motax mu don yek ci minbar bi di wane nan lay di wacc nan lay ruko nan lay ki ngir nit ni gis ko ndax lan bir mi dafa consi ci alcorane leru mom mu ñew leral legi biñu teggu moy al mutlaq ak al muqayyad al mutlaq moy luñu doyal ak al muqayyad moy luñu lo xamne dañ ko teul ah mutlaq xom comme mi ñoon gis ci babul miya am ndox buñu ne may ma ndox ndox lu mu ndox lool moy mutlaq la mais buma ne ndoxum orange moy ndox moy dama ko teunk ci la dama ko teunk ci lool wala bu re gaay ñoom xolal buma ne xam nga moy lepp lo xamne da ngay gis yo day xew ki nga xam dafa am ay façon wala ci tour yi comme buma ne comme tiere buma ne tiere xam nga façon tiere yi dañu bari tiere rek togal ma tiere mo lool moy né lan dama doyal tiere mais buma né tiere mum moy dama ko teunk ci mum tiere waxuma yenen yi ci dess voilà lool ndam mo di kurusu mo am an nasikh ak al mansukh muy lo xamne day moy li fi an nasikh moy li jele ni nga xam day ñew dindi atté bi al mansukh moy li mi dindi yoy day am ci dang koy gis ci texte sharia yi comme façon nan sanga am nay jamono haramul won le après mu ñew ne bu ngeen koy nan bu ngeen di waji julli bu len ko nan moy de len ko moytu ba la ngeen budé comme ñu ne dans 10 minutes lañuy julli mom bu fi kenn nan ndax ku nan dans 10 minutes te 10 minutes ci dess bo moyewul man na bala nga xemal ko waxtu bi surtout budé timis mu jall moy ne legi ñu doon téré yool mais après dafa ñew téré catégoriquement après ne nak sangara ci bopam mom luñu haramal lolu kon moy atélé yi amone ay lélen nan avant ngeen di ki yoyep mansukh la dañ leen fay jëlé nasikh li ñeen indi moy ay bi ñew na lolu yépp min amali shaytani fajtanibu mayen ko mon lolu moy nasikh ak mansukh mu am an-nassu nak moy texte bo xamné day lér nañ amul ben du la may moy bo gisé nass moy texte bu lér bobu bu doon alcorane bu doon sharia yeb non la mel mom moy do gis ngir yi do am bu doon lepp da léré non ma buñ né xam nga dafa am yo xamné do ci dégg ñu naan wuti am na ci ko sacc bam lér nañ yeb condition yeb ki nañ dag loxom mom lool do dégg ñu né non nak shafiyé yi né nañu waru ñu ko dag mais nañ ko xoss rek malikiyé yi nak nénañ nañu ko dag ni nénañ nono yoy yépp sax bu mu la ci fék yoy du ci am ndax texte bi da lèr ku ndialo bam lèr bañ japp la yépp ak yi ngi wala nga dénoncer bop ak yoy yépp bañ war la duma téméri yar yi lool do dégg kenn nan nañu ko wañi lool moy yoy lool moy nas moy affaire bi day lèr texte yahbu lèr la bo xamné du maye espace pour kenn mu ci voilà moy day leer lool nak comme que sharia nak demewul non sa sunu lool motax nga gis borom xam xam rahmatullah alayhi di wuté ci yeneen yi ndax leg leg ku nek texte yi nga am ak selon texte yi nga am ci ngay demé té obligé wul yow li ngay demé mom mujtahid bi ki ci dess non lay demé lol motax mais boudé taxi lol du ci am ndurub bé mi ngi waaw feulé mo ngi wañu xumbu dé wa moy feulé waaw sa gannaaw xana atay je neex le mu xumbu dé wa ay ñoom mom gëna yi lañ koy jëñ sa son légui deuxième bi moy sunna day particulariser al qur'an moy liñ wax sank ci amad khas wala tamit waaw non moy non particular waaw non moy non julli bi sank mujmal la ak mubayyan julli bi du lu général ak particulariser la particulier du lolu moy lu concis ak lu détaillé est-ce que y a un petit voilà moy né sunna moy comme niñ waxone ci med bi boudé ci hadith ñu nek med bi moy né alcorane dafa ñew kat fan lañ xamé né utiliser deru med baxna bu ron ci alcorane rek lañ yem moy ñi nga xamné par exemple ay dañuy wo sen bop alcorane yu nga xamné ñom néna ñom dal alcorane rek quoi hadith yi mom c'est pas sûr parce que non borom xam xam yi ñom di len tumal wala ñom ñoo man na am sax ñoko créé ñun dal hadith comme que da bari wax duma ko utiliser alcorane rek kokku mom bu doon mom ci bopam bu julle ba bari dañ ko wara taxaw lo ne ko yow legi sa julli kon yow bu deer yow lañ top sa logique moy sa julli baxul ndax ni yow liñ ci yokku ni yeb amul ci alcorane wala de yim ci yok di def ka alcorane len bo toge del ki del de len yem de len def ni de len ci ni ñu julle le mo la ko wax pourtant ñom dañ koy def ba bare ne lool fuñ ko jël moy ci sunna ndax sunna day dama bok moy deuxième texte ci sharia ginnaw alcorane sunna ji teggu yoy mom amul xam nga yeneen yi ci dess sax yeneen fondement yi da ngay gis yenn ni mo am wuté ci ñenn ci borom xam xam rahmatullah alayhi mais deux yoy mom ak ijma moy ne yoyu do gis wouté amuti kanta da ngay gis comme ay affaireu qiyas ne gis ñenn ñu comme zahir yoy ne la non ñun d'accordu ñu ci mais do gis kenn borom xam xam la wax de tiaxan kat yi nan qur'an yu ne ñoon taxu ñuy wax moy ne al hadith kon sunna day particulariser comme ni mu particulariser aya bi wax sank ne dalena haramul mid mu ñew ne utiliser deru med baax utiliser ndax jeun bi mom duñ leen ko wax ndax jeun bi man nañ ne non jeun bi mom alcorane nako wax waaw lolu mom moy lahman tayen bobu lolu alcorane wax nako lolu grawul mais yu mel ni kon koku waratu la am mom di sol cuir budé rek moy deggu nañu ci limi wax cuiru der yu mel di waru ko utiliser mais sax en plus moy ne légui nak bokku na tamit ci nga xamné dañuy particulariser alcorane ni ñëk sax moy alcorane moy ñëk particulariser alcorane légui nak da ngay gis bi mu téré der hurrimat alaykumul maytatu waddamu après mu ñëw mu dañé haramal nañ ci yeen med ak deret deret nak moy deret do xamne dafa genn moy xam nga deret sobe la moy bu genn lolu alcorane dako haramal mais mu ñew ci benen aya mu ne aw daman masfuhan moy kon ci lañuy xamé ne kon deret di wala moy comme bu reet ku rendim xar ni ki bi jiklé non deret bi bo mu won bo la lalé moy ne lolou sobe la lolou motax alors que boudé nak yi nek ci bir yapuy lolou dérèt jojo taxul ñuy wax ndax ay alcorane mo ñew particulariser lool ndax lool motax ki rendi bu gaay yi rendi xari en general ñom seeni yere yere gaay yi rendi xari ñom en general day sobe wu ndax deret yi da ci laal alors que bu dé bouger bi nga xamné amu ci loolul tek affaire yi di dag ka jaay koku yoy di ko laal mom yere mbom man na ci julli voilà loolu lepp li alcorane waxon la ne mo ñeu particulariser ko fi sunna wax nañ ko sank mais tamit bokku na ci particulariser alcorane moy al ijma'u moy consensus communautaire consensus nak li ci upp leg leg da ngay gis leg leg ñu nan mais ñi ana sen dalil ngay set dalil bi do ko gis nga nan ah non kon affaire bi waru la bax ndax nan lañuy defé nan lañuy amé nek and ci benn mbir amuñ dalil mais dañ nan la ñok kon ijma bo gis amna dalil sauf que comme que affaire bi le fait que ñepp ko xamé na non ñepp d'accord ci day dem ba tuddu dalil dalil bi do suñu ko tuddu bu yagge nak day dem ba yow nit ki man nga dem ba dalil bi reer mais ijma bo gis day am dalil bu ko la lolu tamit da bok ci yi nga xamne day mana particulariser alquran akum xel tamit am xel xelu doomu adam a raison day particulariser alquran tamit moy ne xam nga wax wa moy ne bu alquran di wax ne ngalaw li sudamiru kull shay'in lepp la ngalaw li don duma wa keur yonentale salih dafa ñew raja xey yak lepp lu fa nek mais lepp xam nga lepp la wax c'est sûr que yow xam nga ne asaman sen yi fi wax wala diet dund mom jeexul won ci kaw souf totalement mais dané la pourtant ndaraw lol dafa ñew di raja xey damaté lepp yak lepp lu fi nek lepp kul mom moy lepp rek mais lol sam xelalay wone affaire bu du lepp voilà légi biñu téggu nak moy légui bu ré nak légui dama am texte bu général texte bo xamné dafa général est-ce que balama ko jëfé dama wara def ay recherche ba trouver lu koy particulariser wala man na ko jëfé damay wala dama koy jëfé sama sét wala nu may def bobu dafa am ñetti wax am ñu dëkk ñu né non non day jëfé day dagoy jëfé ndax lan non ndax xitab bi muy wax yi mom bimu ko joté ci la aksi ci mom ta bu aksé ci yow dang ko wara appliquer moy sharia bu la né defal dara bu dé jamono ji ng ko wara défé jotna nga am texte bi yow dang ko wara utiliser ñom ñu né de toute façon dang ko utiliser do fi nek di def lenen am ñu né non non do utiliser dang koy té ni chercher ni di def ay recherche ngir trouver lu ko particulariser am ñu ne nak dédé moy ni nga xamné dañoo digg doomu ci mbir mi ta lool mo gëna dëgël inshallah moy né dang koy jëfé loolu ngay gis né dang koy jëfé tay sét moy né yow boole nga ñom ñaar ñepp ñaari côté yëp liñ wax boole nga leen ta loolu mo gën moy né lér na ma né tay par exemple buma faatu won ginnaw loolu moy yalla fekk déji fekk na ma may jëfé lima yalla sant waye tamit mu ma fekk tamit may out xam xam ngir moy né duma tek dan pourquoi yow ngay jëfé li ta pourtant amona texte bu ko don particulariser ndax ma ngi ci won don defi recherche en même temps ta bolé nak ay dalil la da bolé ki bok yu bax le fait que ngay chercher bok tay jëfé li nga amagul lolu moy li nga xamné mo gina juk ta mo gina deuguer inshallah légui bi ci tebu moy as-sabr wa taqsim as-sabr wa taqsim kon liñ waxone ci walu qiyas ci qiyas la buntu qiyas la bok qiyas moy raisonnement par analogie ci gatal moy xam nga jamono yi lu muy gina avancer am yu xamne day xew yo xamne alquran waxu ci won lu lera lere wala hadith waxu ci won lu lera lere ay xew xew yu bes yo xamne nak bu amé l'islam mom du diiné jo xamné lu ñew mu boté en touche lu bess mo né wa non lool day compliqué jangu mako won ci daara ja allez tek leen mele set leen nu ngeen di def ak mom dedet l'islam du def lool sharia ay sharia bi dafa taxaw ba yawmal khiyam moy né té yalla lu fay xew ba fofu da koy régir lu nak lu nek day ñew di ci ëndé ay wala nane yaronu sallam waxal ci li xew ba fofu lool du ko def day indi les fondements font les fondamentaux tek bu ngeen ko xasse am nak mu ubbi ba ki nu mu tuddu mais le fait que borom xam xam bi ginaaw bi nga amé yoyu yu bes yi xew nga koy nat diko mandaxé ak yi amone yi nga jotta am tek si nga amone ngay fexé di xol lan mo ci niro ana li jotta ñew ban texte lay niro budé dañu niro bu baax gisoo benen texte bo xamné mom la niro budul bi budé texte beulé da ron harama lol nga né kon ki li bi da wara haram budé da néwon dagan na mo dagan non lay démé waye buñ né rek acca ñun xamuñu ko won khalil binduko rahimahullah ki binduko gisunu ko fenn ci téré yu yagg yi kon jeex na légui nak qiyasul awla non qiyasul asab wa taqsim moy né par exemple moy ni ma joxewon sa comme exemple bo xamné